اور اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی، واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم جس کو اللہ نے اپنا پیارا بنا لیا اس کو جہنم میں نہیں پھینکیں گے، واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم جس کو اللہ محبوب بنا لے اس کو جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ الحب فی اللہ، محبتوں کے زاویے درست کرو، نفرتوں کے زاویے درست کرو۔ ان رجلا زار اخله فی قرية اخرى، ایک آدمی دوسرے بھائی کی زیارت کرنے گیا کسی بستی میں، قاریہ بستی کے اندر، اللہ نے فرشتہ بھیجا، الائیہ تریت، فرشتہ سائل بن کے سوال کرتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخلي في هذه القريه، اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، یہ بستی میں جا رہا ہوں، آج میری گاڑی کا رخ بستی کی طرف نہیں کرتی، پنکچر ہو جائے گی، ارے روڈ ٹوٹا ہوا ہے، دیکھیے محبت کو موٹر وے پہ کوئی بات کرو، جانا ہو تو چلو آرام سے جائیں اور واپس آ جائیں، جس کو گاڑی کے ٹائروں کا خطرہ ہو محبت خاک کرے گا کسی سے اللہ کی رضا کے لیے۔ سائل نے دوسرا سوال کیا تھا فرشتہ، وَهَلْ لَكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُدُّهَا عَلَيْهِ، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، صرف اللہ کے لیے محبت ہے، کچھ لینا دینا نہیں۔ سائل مخبر بن گیا، خبر دیتے ہوئے فرشتہ کہتا ہے فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك فيما أحببته فيه، خوش ہو جاؤ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں، جس طرح تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تیرا رب تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔